पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण की बात कही तो ये बहुत अच्छी लगी। तो कहते हैं कि महाराज जी ये बात हमारे जीवन में जो वस्तुएं वगैरह उनमें तो हम कम खर्च करेंगे, रामायण के पाठ में जहाँ पुष्पों की वर्षा की बात आती है और इतने लोग हम लोग यहाँ पाठ करते थे कि आनंद का अनुभव होता है, तो उसमें जहाँ कहीं पुष्प बरसाने की बात आती है कोई हल नहीं, तो उसमें आप प्रसन्न मन से हमको छूट दे दें। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि शादी विवाह में तो ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, संयमित रूप से खर्च करना चाहिए, परंतु मरने के बाद में जो खर्च किया जाता है वो भी तो इसी प्रकार का व्यर्थ का खर्च है। शादी विवाह में तो हम एक दूसरे को पैसा भी देते हैं तो वो सामने मालूम चलता है लड़की को पैसा दिया लड़की को धन दिया, लेकिन मरने वाले के पीछे जब खर्च करते हैं तो वो उसको मिलता भी नहीं है और व्यर्थ भी खर्च जाता है, तो इस विषय में क्या करना चाहिए? हमें शास्त्र की विधि अनुसार करना चाहिए, शास्त्र की विधि अनुसार किया वो मिलता है, वो विधि मुख्यता होनी चाहिए, आडम्बर नहीं होना चाहिए, बाह्य लोगों में आडम्बर नहीं होना चाहिए। शास्त्र की विधि को अच्छे विद्वान पढ़े लिखे अच्छे ब्राह्मण हो वे चाहिए, साधु एक परवान होता है एक उदिष्ट होता है एक किसी श्रद्ध है और श्रद्ध की विधि का अनुसार करना चाहिए, ज्यादा खर्च नहीं होता होता। तो उसके पीछे मृत्यु भोज में बहुत खर्च करते हैं। हाँ तो बहुत वो जो आदम नहीं करना चाहिए, वो शास्त्रीय विधि अनुसार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई अपनी दृष्टि से मैं बात अच्छी कहता हूँ, भूल मनुष्य की होती है, मैं भी मानता हूँ कि मेरे भी भूल हो सकती है, मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरी भूल नहीं होती। तो आप सताते रहो और अपना विचार करते रहे, मैं भी सावधान रहूं भूल न करें। खास बात मैं कहता हूँ, खास बात भगवान के हम हैं, कम से कम इतनी बात को मान लो। भाई बहन आप कैसे आचरण है, आपके आचरण में सुबह बढ़िया नहीं है, परंतु भगवान ही हम है। देखो पूत होता है वो कपूत होता है सपूत होता है, अपूत नहीं होता। बेटा सपूत होता है अथवा कुपूत होता है, अपूत कैसे हो जाएगा, पूत तो पूत ही रहेगा। तो हम भगवान के ये बात अगर याद रहे तो आपकी बहुत उन्नति होगी। लोग आजकल ऐसा प्रचार करते हैं कि आचरण इच्छे नहीं होते हुए भी मानो बढ़िया नहीं होते हुए भी लोगों के सामने अच्छा बना रहे तो बड़ा अच्छा है, वो अच्छा इच्छा रहेगी नहीं, भगवान को मान करके चलेगी वो बुरा ही ठहरेगी नहीं, परंतु तो भगवान के संबंध को दृढ़ होगा तब होगा, दो तरी बात है ध्यान दो, फिर एक तरीका देता हूँ। लोग कहते हैं आचरण ऊपर से ठीक हो, भीतर पर प्राइवेट हमारा लाइफ जैसी है वो वैसे हो, उसमें क्या लेन देन है। लोगों के सामने हम अच्छी बात कहते हैं, अच्छे आचरण रखते हैं तो हम अच्छे हैं, और लोगों में झूठ खबर आदि भी होते हैं, भगवान को मानते हैं तो ठीक नहीं है बात बना ठीक है। दो बात हुई, भगवान की दृढ़ता होगी तो उसे आसन ठीक हो ही जाएंगे। ये पाखंड थे भगवान मानते है कपट मुनि की तरह, रावण की तरह, उसका सुधार नहीं होगा। उनकी नियत खोटी है, नियत जिसकी अच्छी है आसन खराब है तो भी मिटेंगे, क्योंकि मूल भगवान है उनके साथ संबंध है, वो खराब होते हुए अच्छा हो जाएगा। भगवान के संबंध को दृढ़ और अच्छे आचरणों से भगवान को नहीं मानता है, अच्छे आचरणों से उसे कर्जू के एजेंट है वे, कर्जू का पाप फैलाने के लिए मुख्य है, जो भगवान को नहीं मानते, सत्संग को नहीं मानते, सत्शास्त्र को नहीं मानते और आचरण अच्छे करते हैं, अच्छे बड़े रहते हैं, वे कर्जू के एजेंट है, कर्जू का प्रचार करने वाले हैं। ये दो बात याद रखो आप, तो आप लोगों से विशेष प्रार्थना है कि हम भगवान के हैं, ये भीतर से भगवान का संबंध जोड़ो। इस बात को लेकर लोग ये कहेंगे तुम हमारे चेला बन जाओ, और चेला बनना वो बनावटी बढ़िया नहीं है चीज, चेला गुरु का संबंध बहुत पूजनीय है, पर आज पैसों को लेकर हो गया, इस वास्ते वो तात्विक बात नहीं रही। भगवान के साथ संबंध जोड़ो, सच्चे हृदय से, बनावटी काम का नहीं है। बनावटी तो काल ने भी साधु बन गया, रावण भी साधु बन गया, चेला या गुरु बन गया, वो फायदा नहीं, उसे नुकसान है, फायदा नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान के हम है, हे नाथ कोई आफत हो तो हे प्रभु पुकारो, आप गए गुजरे हैं, आज हम आपके अच्छे नहीं है, सब ठीक हो जाएंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, ये बहुत दामी चीज है। भगवान के साथ संबंध रहेगा तो आप भगत पर चेत हो जाएगा, रस्ते पर आ ही जाओगे। हृदय से भगवान के बने हुए, हे बना हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, आप अच्छे हो जाएंगे। और अच्छे से अच्छे आचरण है और भगवान को नहीं मानते हैं तो उसको भरोसा नहीं भाई। आजकल लोग इसको ज्यादा मानते हैं कि भगवान के मानने से क्या फायदा है, आचरण अच्छे होना चाहिए, वो आचरण अच्छे ठहरेंगे नहीं, मूलभूत चीज अच्छी नहीं है, कहां तक ठहरेंगे। और अच्छा होना अच्छी बात है, हम भी अच्छा कहते हैं, परंतु मूल मत छोड़ो, भगवान को मत छोड़ो। भगवान को नहीं माने उसे भाई उसकी बात ठहरेगी नहीं, वो टिकेगी नहीं, वो ठगई में जाएगी। इस बात से मेरी प्रार्थना विशेषता से है भगवान के नाम है। कपूत है तो कपूत सबूत हो जाएगा, उसका कुछ इतना मिट जाएगा, भगवान की कृपा है, भगवान तरफ देगा, हे नाथ भूलो नहीं, हे कृपा नाथ मैं भूलू नहीं, ये बात याद रखो और कहते रहो, आप सुधर जाएगा, आपका सुधर जरूर हो जाएगा। हे परमात्मा, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ये साथ रटन रहेगी, आप सच्चे हो ही जाएंगे। कारण क्या है कि मूल में आप सच्चे हैं, मूल में आप भगवान के अंश है, भूल है तो पीछे आई हुई बनावटी भूल है, भूल मूल में नहीं है, मूल में परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि, वो शादी महाराज ने बहुत बढ़िया कही, गीता से भी ज्यादा खुलासा करी है। गीता में भगवान शो कहा है पर चेतन राम सूरस, ये नहीं कही है। गोस्वामी ने बहुत सुंदर से बताई ये बात, सब बात है वहां गीता में है सब, मैंने सरसरी ने प्रकृति स्थान ही हद कर दी। गीता ने जो कहा संक्षेप से, बहुत संक्षेप से सार बात कही, सार सार बात। तो हम भगवान के हैं, बहनों से कहना है, भाइयों से भी कहना है कि भगवान के हूं, भगवान के हैं, इस बात को विशेषता से आप करो, बहुत लाभ की बात है। हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ये दामी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। अभी नई डागरी छपी है, उसमें मैंने ये पढ़ी है, अभी छपी है, अगाड़ी वर्ष गई। बड़ी डायरी में भी होगा, छोटी डायरी मेरे पास है, उसमें देखा है ये लिखा नाम, और ये पंचामृत लिखा है कि भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जन में सेवा करता हूँ। ये पंचामृत मामूली नहीं है, बहुत श्रेष्ठ बात है। अपने अपने घरों में पंचामृत रखो, देखो, रोजीना पढ़ो। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे कृपानाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा नाथ मैं भूलू नहीं। ये मामूली बात है, परंतु बड़ा भारी संबंध है भगवान के साथ में। आपका जीवन सब पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अगर इसमें जितना हृदय से, हृदय से इस बात को मानो, जितना आदर दोगे उतना जल्दी होगा, आदर नहीं दोगे तेरी लगेगी। परंतु ये संबंध बनाए रखो, फायदा होगा होगा होगा। यार अच्छे आचरण है, बढ़िया आचरण है, भगवान का संबंध नहीं है, भगवान को नहीं मानता, सत्शास्त्र को नहीं मानता, उसका सुधारना कठिन है। मूल कही मूल मूला भाव को तस्खा, जब मूल ही नहीं था तो शाह कैसे रहेगी। भगवान का विचार देखो, हे नाथ मैं भगवान का हूं। आज इन बात पर भी बहुत पाखंड हो रहा है, भगवान को लेकर के पाखंड कर रहे, वो भगवान ही नहीं मानते हैं। काल ने भी साधु बना तो क्या साधु बना, वो साधु बने के लिए साधु बनाता, तो क्या रावण साधु बनने के लिए साधु बना है, और ये उद्देश्य है ही नहीं साधु का। तो ऐसे साधु है वो साधु काम करे है, वैसे ब्राह्मण भी काम करे है, अच्छे बड़े हुए काम के नहीं है। भीतर से भाव भगवान, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, ये बहुत बढ़िया चीज है। बनावट नहीं है, दूसरे कड़े में नहीं है, एकांत में भी एक हे नाथ में भूलू नहीं, हे प्रभु में भूलू नहीं, हे मेरे नाथ में भूलू नहीं, बहुत श्रेष्ठ है। मामूली देखते हैं वो सेट बन जाएंगे। देखो भाई बात सच्ची है, हम साधु हो गए, साधु होकर के जो साधु पना ठीक हो जाए ये भाव बना लिया तो हमारा सुधार होता ही चला जाएगा। बन गए साधु, बने किसी ने बन गए, भूखा मरते बन गए, और किसी कारण से बन गए, आफत में आकर बन गए, ठगाई में आकर बन गए, पर बनने के बाद में ये हो जाए मैं अब तो साधु बना ही रखना है, बड़ा साधु बना है ना, तो मैं साधु बना रहूं, मैं बना रहूं तो वो ठीक होगा। मैं मेरी बात उसे बता सकता हूं, मेरे भाव रहस्य उच्चे उच्चे अच्छा भाव है सिद्धांत नहीं है, पर होते होते होते भी कितना अच्छा हो गया आश्चर्य हो जैसा। केवल हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भीतर से भाव हे नाथ रे, सुधार जरूर होगा होगा होगा जरूर होगा। अरे भीतर का भाव ही नहीं रहा तो सुधार की आशा कैसे की जाए, और टिके नहीं अच्छा बना रही, अच्छा बना टिकेगा नहीं। किस बात पर टिकेगा? आधार मूला भाव है, कुछ सागा मूल मूल ही अभाव है, सागा कैसे हो गई? स्वास्थ्य आप लोगों से प्रार्थना है कि हृदय से भगवान को पुकारो, एकांत में कहो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, मेरे आसन ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? दुख होता है, संताप होता है, आसन अच्छे नहीं होते हैं, मैं चाहता हूँ अच्छा वैसे नहीं बनता हूँ, मेरा दुख होता है, सुधार जरूर हुआ। मैं अपने लिए कह सकता हूँ, मेरी बीती हुई बातें कहता हूँ, बहुत फायदा होता है। भीतर में भी साधु हो गए और किसी से हो गए। मैं तो कई बार कहा है मैं साधु नहीं बड़ा हूं, मैं बड़ा नहीं साधु, परंतु वे साधु हो गया, अब किसी तरह हो गया, मां ने कर दिया। ऐसी मां बहुत कम होती है, ऐसी मां बहुत कम होती है। तो साधु बना दिया बस, अब बन गया। तो भगवान जी के पास है, इधर चलना, अब हम साधु बनना, हम साधु बनना है, हम साधु बनना है, बनते ही चला जा रहा हूं। इस विषय में मेरी उन्नति हो रही है, जैसी होनी चाहिए थी उन्नति हुई है। जिस तरह से सुधार होना चाहिए ऐसा सुधार मैंने नहीं किया है। मेरे को गीता का अभ्यास भी आप लोगों की कृपा से हुआ है, आप लोगों की कृपा से बहुत लाभ हुआ है। मैंने इतने उद्योग ऐसा परिश्रम नहीं किया है, पर तो भी लाभ होता ही चल रहा है, क्योंकि हमारे भीतर से नियत है कि भाई खराब काम नहीं करना है। खराब काम भी हो गया परंतु वो अच्छा नहीं है भाई, हमारा अच्छा काम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा एक चल रहा, अच्छा विचार रहा, ऐसे में से मेरी बीती हुई बात है। इस वजह से आप लोगों से भी प्रेम से कह सकता हूँ, बड़े जोर से देकर कह सकता हूँ, हृदय से हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ, आपके चरणों प्रेम हो जाए, आपके स्नेह हो जाए। खराब खराबी तो आई बीते भीतर में और बेहतर आ गए तो खराबी आ गया, परंतु ये बात कायम रहेगी, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। बड़े बड़े मुसीबत में मैं गुजरा हूं, मेरा जीवन मुसीबत में गुजरा है, तो गुजरने पर भी भीतर से एक भाव, उसमें भी मैं सच्ची बात कहूंगा, मैं अपना उद्योग नहीं समझता हूँ, भगवान की कृपा समझता हूँ, भगवान ने कृपा की है। मेरे उद्योग से मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, परंतु भगवान ने ऐसी जबरदस्ती कृपा की है जो वो कर रही है, कि नहीं कर रही है, कृपा कर रही है। मैं हमारा नियत साथ में है, नाथ है, नाथ है, नाथ, बहुत लाभ होता है। मैं लाभ हुआ इस वास्ते आप लोगों को जोर से कह सकता हूं कि भगवान के साथ आप संबंध रखो, आप उन्नत जरूर होंगे, क्योंकि गुण में भगवान के अंश हुआ, मूल में सबके सब भगवान के अंश है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान कहते सब मेरे पैदा किए हुए, सब मेरे को प्यारे हैं। भगवान जब कहते हैं मेरे को प्यारे हैं, तुम्हारा कैसे बिगड़ेगा? अपना कुसंगी हो जाए, बीच में हो जाए, बीच में हो जाए, सब उधर करे भगवान करेंगे। अजा मिला, अच्छा ब्राह्मण था, बीच में कुसुम कर गए, पेशे को रख लिया, खान पान सब खराब हो गए, परंतु मूल में अच्छा था। अरे वो मृत्यु के समय नारायण बेटे का नाम वो नाम लिया और चार पास आ गए, उसे फिर उसमें बिच गया, फिर वहां से हरिद्वार चला गया, फिर भजन में लग गया, रात संत हो गया, महात्मा हो गया। ब्राह्मण पढ़ने से हाथ धो बैठा, ऐसा कर दिया, ब्राह्मण बना ही नहीं रहा, श्रेष्ठ बना भी नहीं रहा, न रहते हुए भी भगवान का नाम है उसने उद्धार किया। ऐसे भगवान का सहारा, हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, हे नाथ पाप बढ़ जाते, हे नाथ हे प्रभाओ कृपा करो, दाथ कृपा बचाओ, दाथ बचाओ, बचाएंगे भगवान बचाएंगे। मैंने अपना उद्योग भी किया है, मैं अच्छा बनू, परंतु सच्ची बात कहता हूं, अपना उद्योग इतना काम नहीं दिया है जितना काम भगवान कृपा ने किया है। मेरे को मालूम होता है, मालूम होता है साहब ये कृपा, ये कृपा, ये कृपा, ये मालूम होता है। आप ये विचार रखो मन में, हे नाथ हे कृपा नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं नाथ, क्यों इतनी सी बात है, आप देखो तो सही, बहुत लाभ की बात है। आप कई धंधा करते हो तो एक थोड़ा ही, तो ये धंधा भी जाता रखो, ये नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं। मैं अपनी बुद्धि विचार बढ़िया नहीं समझता हूं, मैं नहीं समझता हुआ भी भगवान की कृपा से सब ठीक होता है, सब ठीक हुआ होता ठीक। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, हे नाथ हे प्रभु, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, हे नाथ देवा भूलवा ममा सुभाषो, स्वर्ग में हुए चाहे पृथ्वी में हुए, और नरके बाद कमरे का काम बेसल नरकों में निवास हो जाए, अवधि दिशादार बिंदु शरणों ते मरने भी चिंत, मृत्यु समय में आफत में भी आपके चरणों को भूलो नहीं। एक बात मांगता हूँ, मैं नहीं कहता स्वर्ग में रखो, मैं नहीं कहता हूँ पृथ्वी में रखो, आपने मैं ये कहता हूँ मेरा मन आपने चरणा में रहे, सब ठीक हुआ, भगवान का साथ रखो, एक भगवान का। अपना उद्योग करने का काम नहीं करता जितना भगवान का सारा काम करता है, ऐसा भी क्या केवल ये इतना है, हृदय से कहते रहो हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार, उन्होंने बात बताई थी कि मेरे किस तरह भगवान ने बचाया है। एक बात बता रहे थे, बम्बई गए, बम्बई गाड़ी है जो वो बिजली घर शुरू हो गई थी, जो एकदम मैं गाड़ी चलने वाली और मैं उतर करके पटरी लागने चाहता था, तो एक मुसलमान ने मेरे को पकड़ा, मन अंधकार था सा, जब पट पकड़ कर खेल दिया, फिर देखा हंस रहे हंस रहे, ऐसी मूर्खता ही करना मर जाओगे, अभी गाड़ी गाड़ी गड्डी अभी चले अभी अभी खत्म हो जाते, ऐसे मुस्कुरा था वो, ऐसे भगवान बचाते हैं। एक बार धारा नगरी धारा, जो भाई जी कल्याण मिलाने पीछे छापे सभी, उनसे पहले की बात है, धारा गया धार है, आज भी धार कहते धार, उस समय भी लहरी चलती थी, बहुत पुरानी बात है, कल्याण से पहले की बात है। धार पहुंचा है, धार नगरी धारा नगरी है, पुरानी है तो पूरी है, शौक ही थी चीजों ने, क्योंकि भगवान कैसे हुए, कैसे राजा भोज हुआ है, किस तरह से बात हुई है, इन बातों के लिए मैं गया, जो धर्मशाला में गया, धर्मशाला सब भरी हुई जगह नहीं थी कोई, तो घोड़ा बांधने की जगह थी वो खाली थी, वह जगह मेरे पास दरी बिछा कर सो गया, एक आदमी लालटेन लेकर आया और क्या उठो उठो यहाँ क्यों सो रहे हो, भाई छके मेरी के तो उठो उठ गया चलो मेरे साथ कहा बुजुर्ग करो जानती पहचानती कुछ नहीं भोजन करो। वो सोया वो आदिवा बताए कि मैं सब निमित्त होकर सोया, सोते ही नींद आई, नींद में आते नींद में कोई कह रहा है कि आदमी धर्मशाला में भूखा सोता हुआ उसको भोजन करा, तब तक मैं ले आया, मेरे को देखते ही मालूम यही आदमी है, कोई जान पहचान नहीं आप ही मिल गया ये आदमी है, उठा ले भोजन करो आश्चर्य हुए। तो भगवान इससे बचा हुए बताओ उठो या कुछ है तो गलती हुई कहां सो है ही नहीं, कोई कमरा खाली नहीं है चलो बुजुर्ग रहे मेरे को। तो भगवान किस तरह रक्षा कर रहे हैं हम कह नहीं सकते। हे नाथ पुकारो, हमारे साथ रहने वाले एक साधु विचार किया कि भगवान रक्षा करते हैं भोजन देते हैं तो कैसे लेंगे, मांगूंगा नहीं, एक जगह बैठूंगा नहीं, किसी की बात करूंगा नहीं, तो कैसे भोजन देते हैं। ये बात मैं सुनाई हुई है फिर भी याद आ गई, दर्शवाता हूँ। चार दिन कितने दिन भूखे रहे, कमंडल उपास में था, जल ले लिया, छान लिया, पी लिया, बस ये चल दिया वहां से, कहाँ जाना जो जो रास्ता उसी ढंग से चल लिया, गांव आया गांव के पास में वो चले कोई रास्ता मिल गया मेरे से चल लिया। तो एक गांव में पहुंचा शाम की बजे थी, तो एक भेड़ बकरी चलाने वाला था, उसने कहा महाराज महाराज बहुत आवाज करी सुने नहीं, परवाही नहीं करी, बोला ही नहीं, अब रास्ता बना रास्ते पर चला गया, रास्ते पर चला गया। वो गांव के रहने वाला वो समझा कि रास्ता तो है खेत का ही, गांव का तो है नहीं, रास्ता खेत में जाते समाप्त हो जाएगा, परंतु मैं मुसाफिर हो गया बोले खेत का है, कभी ऐसा लोग खेत में गए वहां कुआ मिल गया और जल निकाला हाथ धो दिया पानी पिया सो गया। रात्रि में आया वो दूध का लोटा भरा हुआ बताया, सोते हुए सोते में करवट बदली कि महाराज क्या है कि महाराज मैं दूध लाया हूँ दूध पी लो। अरे भाई तुम कौन हो, कभी जो साउंड बदले वही मैं हूँ, पेट बकरी चलाता था मैं गया गाय का दूध है, संत साधु गाय का पिए नहीं पिए भेड़ बकरी का, इस बार भेड़ बकरी का नहीं है गाय का दूध है, तो कहते मैंने पी लिया। तो भगवान किस तरह रक्षा करते हैं कैसे करते हैं जो कह नहीं सकते बता नहीं सकते, परंतु बात ऐसी है रक्षा करते हैं। मूड में हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, अब नकली भी करो हृदय से कहो हे नाथ, एक कहते एक कहते दूसरों को देखा रहे देखा टिप्पण नहीं हे नाथ हे नाथ, अब सुधार होशियार होगा आपका सुधार जरूर होगा। मात्र प्राणी का सुधार करने के लिए भगवान हरदम तैयार है, मात्र प्राणी का, कसाई से कसाई दुष्ट से दुष्ट पापी से पापी उसका भी सुधार करने के लिए भगवान तैयार है, सुधार करने के लिए इतने कृपा भगवान है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, बहुत दामी बात है, आप लोग सब याद कर लो कम से कम इतनी बात तो मान लो, भगवान से पुकारते रहो एकांत में हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, आपको सुने नहीं मैं भूलू नहीं, हे नाथ आप याद आ रही है भूलू नहीं, यू कहते रहो नकली कहते रहो, हृदय का भीतर का भाव तो होना ही चाहिए, पूरा ठीक से कह नहीं सकते वो कहते रहो लाभ होगा होगा होगा, सत्संग मिलता है उसको छोड़ने नहीं चाहते है, परंतु भगवान ऐसा काम करते है छुड़ा देते है। अगर ये बहुत अच्छा संग मिले वहां पहुंचा देते है, छोड़ते हुए दुख होता है, परंतु ऐसे ही घटना घटाते वहां टिक नहीं सकते, वहां जाओ तो उसे अच्छा संग मिला, ये हमें पता ही नहीं था, और हम आते ही नहीं यहां पर, भगवान ने ऐसा काम कर दिया। ऐसा काम करते हैं भगवान ने निगाह रखते है। गोदगांव ने पूछा है, जब भगवान प्रकट हुए तब गोदगांव ने प्रश्न किया कि महाराज हमारा प्रश्न है कि एक तो बजने वालों को बजते हैं, एक भजदा नहीं बजने वाले को भजते हैं, कि भजन भगवान ने भगवान का भजन नहीं करे तो भी उनको उद्धार करते हैं, बजने वाले को भजते हैं तो बजने वाले भजते हैं तो कोई कोई विशेष बात नहीं, बिना बजने वाले के भजन भगवान भजन नहीं करते हैं। जो कहते हैं चार तरह के होते हैं, आत्मा रामा आप कामा अकृतज्ञा रुद्र, चार बताए, चार ऐसे है जो भगवान को भजन हो गया तुझे ऐसे है, और एक ऐसे कृतज्ञ आदमी है जो भगवान करते हैं उपकार करते हैं, उपकार को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, भगवान ने कृपा करी उसको भी नहीं मानता, पर भगत भगवान है ना आते ना पुकारता है भगत पर। और ये गुरु द्रोह चौथा बताया, जो उपकार करने वाला के साथ द्वेष करता है, भगवान चारों पर बजते हैं, तो गोपिकाओं ने देखा तो भजने वालों को नहीं भजते हैं और वो गुरुद्रोह है, तो हसी गोपी आएगा क्या कि हमारा प्रश्न उत्तर आ गया, आप गुरुद्रोह है, आपको भजते हैं हम तो याद करते हैं, आप अंतर ध्यान चाहते हो, गोपिकाओं बीच में अंतर ध्यान, बीच में ही बीच में अंतर ध्यान हो गई, आप ऐसे हो तो भगवान के मैं ऐसा नहीं हूं, कैसे हो भजता तिरोहित परोक्षम भजता तिरोहित, मैं भजन करता हूं वह भी अंतर ध्यान हो गया, परोक्ष मेरे ऊपर प्यार लगता है, दिखाओ दिखाऊ नहीं पता नहीं लगा दू करता हूँ, उसको पता नहीं लगे भगवान रक्षा करते हैं, ऐसा पता लगने नहीं दू रक्षा करता हूँ, ऐसी मारी बात वही है राष्ट्रदेव है, इस वजह से मैं ऐसा नहीं हूं, तो अपने को पता नहीं लगता ये भगवान याद करते ये पता नहीं लगता, परंतु क्या होता हूँ भगवान नजर पकड़ते हैं पता लगता है, आगे विचार करे तो मैंने सोचा ही नहीं भगवान याद नहीं किया, भगवान याद आई, कभी कभी ऐसी बात होती है हमारा भगवान की सरुचित नहीं है, चिंतन भी नहीं है, भगवान का भजन भी नहीं है, अचानक भगवान याद आती है, अचानक भगवान याद होए तो ध्यान को अचानक क्यों याद आया, अगर उस समय में आप भगवान को याद करो तो भजन बढ़ेगा, ये एक बड़ी बड़ी बड़ी बात है, वो क्या है वो भगवान चेताते हैं छेद कराते हैं, क्या करता है तुम अचानक कुमार जोर से फटता है, कुमार फट जोर से फटता है, तो कोई बैठा एक आध भजन कर रहा है चिंतित का, तो जोर शब्द होता है छेद होता है जोर शब्द होता है भगवान चेता है, ऐसी कई बातें हैं पुस्तक में देखते हैं, विषय में यह लिखा उसी पुस्तक में लिखा है, अपने श्रृंगार समाधान लिखा किस तरह से चेताते कह नहीं सकते, कृपा करते भगवान अचानक रीति से आपके सबके साथ में काम करा है, मैं ऐसा मानता हूं किसी पर भी काम किसी पर भी कृपा न हुई हो ऐसी बात नहीं है, आप ख्याल करते नहीं करते अवहेलना करते थे फिर भी पिंड नहीं छोड़ते, मनुष्य छोड़ देता है कमल ना काम तो सुनता है ही नहीं, सुनता ही नहीं भगवान नहीं करते, अरे वो जनाते नहीं अपने आप को जनाते नहीं, अवला कर दे उसमें सिद्धत है। इस वास्ते भगवान सब याद आवे तब सब काम छोड़कर भगवान आ जाओ, बहुत लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। भगवान विशेष कृपा करते हैं, इस दृष्टि कृपा करते हैं भगवान। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, आप मास वार दस वार दिन में दस बीस पचास पचास वार कह दो, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूली नहीं हूँ, नकली कह रहे सुनो शुरू कर दो नकली, हृदय में साधा हो जाए, हृदय में किधर में क्या करूं, मेरा जीवन जीवन पवित्र नहीं है। शेठ जी ने कहा कि तुम सुनाओ व्याख्या दो, शेठ जी मैं पात्र नहीं हूं, मैंने कहा शौक है मैं पात्र नहीं हूं, कहते हैं कि पात्र नहीं होता वही पात्र होता है, बोलकर बोलो कितनी विचित्र बात है। शेषण कही शेषण मैं पात्र नहीं हूं ऐसा, ये नहीं होता है वही पात्र होता है, वो पात्र मानता है वो पात्र नहीं होता है। शेर जी कई बार बात ऐसी बातें कही, हम समझते हैं वो ठीक नहीं महाराज, कहने साधन है, साधन है लोगों को सुनाओ ये भी साधन है, हरे को नहीं करना चाहिए, ये व्याख्या देने का काम बढ़िया नहीं है। परंतु शेठ जी ने कहा कि दो व्याख्या दो, तो शेठ जी का वचन साथ में रहने के कारण से इसमें बचता है, नहीं तो व्याख्या देना बचता नहीं है, फंस जाता है। पर शेठ जी का करना है कि शेठ जी के पास में आया तो व्याख्या लाकर धाम कर आया, शेठ जी का व्याख्या दो। अभी ये महाराज मना करते हैं मेरे को, दबत है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैंने मनना नहीं हो। शेर जी की बड़ी कृपा रही, बहुत कृपा रही, मां से बढ़कर काम किया है शेर जी ने भाई, संसार मां है पालन करने वाली, पात्रा समम नाश शरीर पोषण, शरीर की पुष्टि करने वाले मां के समान कोई नहीं है, वैसे बड़े गृह महात्मा होते हैं, उनकी बड़ी कृपा है, विशेष विचित्र कृपा है। सुनाओ सुनाओ जो सुनाते हो मन में, आज मैं सुनाता हूँ गीता जी का प्रचार करता हूँ, अच्छा करता हूँ, और तो ठीक है लोग लग रहे हैं, शेर जी मिलता है कहते जो समझता है मैं लगाता हूँ, मैं लोगों में लगाता हूँ, मूर्ख है बिना पूछे मूर्ख, कभी निराश हो जाता कोई होता नहीं, वो मिलता तो व्याख्या रख देते हैं, निराश नहीं होना भगवान की तरफ से, निराश नहीं होना भगवान ठीक करते हैं। ऐसी ऐसी बातें कई बार बीती है, भगवान और भगवान हेतु स्वार्थ मंद सकल जग माहि, सुपने उस प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाज करे सो प्रीति, प्रभु हेतु रहित जग जुग पुकारी, तुम तुम्हार सेवक एक आप रसेव, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले, बिना स्वार्थ हित करने वाले। दूसरा तो गृहस्थी होते हैं साधुओं के पास जाते हैं, मैं साधु होकर कृष्ण के पास आया, इस बात मैंने शेर जी कह रहा था, शेर जी को आप कहते आप लोग आप कहकर बोलते थे, ये शेर जी मैंने कहना शुरू किया तो फिर शेर जी के नाम प्रसिद्ध हुए, तो आप ऐसा कहते हैं आप ऐसा कहते हैं, ऐसे लोग ऐसा बोलते थे, मैं था शेर जी, मैं शेर जी पैसा वो नहीं कहता, पैसे वो तो शेठ बहुत ज्यादा पैसे वाला है, कभी नहीं कहा मैंने शेठ, कभी गया नहीं पास में हमें मतलब क्या है, हमें मतलब सबसे भगवत भगवान से है, सेठ ही से है। सेठ कहते हैं स्वामी जी माने सेठ बता हुआ सेठ मारो सेठ है सेठ नहीं श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ शब्द श्रेष्ठ ऐसा मैंने सेठ जी कहता है सेठ जी हेला मारे सेठ जी थे दरवाजो खोलो माये रो भरो तो कछु का पड़ा तो लो सेठ जी हेला मारे सेठ जी हमारे कितनी पुस्तकें छप रही है, कितना प्रचार हो रहा है, गीता प्रेस में कितनी सस्ता पुस्तक दे रही है। शेठ जी को प्रताप ये सत्संग हो रहा है, ये शेठ जी को प्रताप ऐसा भीतर भर दिया बेग कम कर दिया मैंने, काफी कम कर दिया, फिर भी भक्त बना जाता है। आप कृपा रखो, याद रखो भगवान की तरफ, भगवान के पास ठीक होगा, सब ठीक होगा। हे नाथ बोलो ने, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ कहो, भला होगा ही जरूर होगा, क्योंकि मूल में आप भगवान के हैं, मूल में अच्छे हैं आप। इस वास्ते भूल हुई है बीच में, भूल खराबी है नहीं, खराबी आई है भूल से, कुसंग से आई है, मिट जाएगी। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारते रहो, कहते रहो हे नाथ कहते रहो। भाई लोग भाई जैसे आप कह रहे तो नहीं जैसे तो अपनी मर्जी में क्या करूं, मैं तो कहता हूं आपको, मेरी प्रार्थना तो एक कहता रहो आप, जैसे नहीं तो कहता रहो, नकल कर दो नकल नकल नकल स्मशल को नहीं नकल सुन शुरू तो कर दो। अरे पंचम मैं भगवान का हूँ, भगवान का दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान का काम करता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान की इतना भी सेवा करता हूँ। पास बहुत बढ़िया पंचम है, सज्जन सपा हुआ मिलता है घर में ले जाओ और बस पाठ कर लो, रोजाना पाठ कर ले करो पाठ। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जन्म की सेवा करता हूँ। कह दिया करके देखो आप, मेरे लाभ हुआ आप ही लाभ होगा, लाभ की बात है भाई, सीधी सीधी बात सर। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु बचाओ, आपको भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, लाभ होता जरूर। हम जानते नहीं मानते हैं, भगवान तो जानता कोई नहीं, भगवान मानता है, जानना मानना तो भी है, जानना तो है हमारा कुछ नहीं है, ये पुस्तक तब मिली मेरे को, बहुत बढ़िया चीज है। जानना क्या कि हमारी कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है और ये शिवा ब्रह्मांड है, शरीर है बोध है, हमारी चीज रति भर भी नहीं है, हमारे केवल भगवान है बस, हमारी रति भर नहीं, ये जानना है। क्योंकि सबका वियोग होगा, जो संयोग और वियोग हो तो अपनी चीज नहीं होती, ये बहुत मार्मिक बात है। आपके जचे नहीं जिससे बात अलग है, पर जो संयोग और वियोग होता है वो अपनी चीज कैसे, अपनी चाहिए ये नहीं, शरीर भी संयोग हुआ शरीर वियोग हो जाएगा, शरीर अपना कैसे, मन का संयोग वियोग हो जाएगा, इंद्रियों का संयोग वियोग हो जाएगा, पदार्थों का संयोग वियोग हो जाएगा, नींद में भूल जाते हैं सबको, धन को भूल जाते, घर को भूल जाते हैं, संयोग और वियोग उधर, संयोग और वियोग उधर, वो अपनी चीज नहीं है, वो अपनी चीज नहीं है। बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी पुस्तक में मिली मेरे को, बहुत बढ़िया चीज है। अपनी चीज कोई नहीं, ये जानना है, मानना है भगवान हमारे है, मान लिया। कोई पता नहीं, पता नहीं कुछ भी, कुछ जानना नहीं, मान लो एक भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। रटन लगाओ, रटन भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, लाभी लाभ है, भगवान याद करो ना। भगवान का नहीं मानता हो क्या काम है भाई, बड़ा अच्छा हो। भगवान को नहीं मानता, अपने हाथ जोड़ दो दूर से, ऐसा नारा ने कीजिए, अलका सुहादेश राम महाराज, राम जी महाराज, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। प्रभु की कृपा है सज्जनों, बड़ा सुंदर मौका मिल गया है कृपा से, उस कृपा को प्राप्त करो। एक बात याद आती भाई, हमारे का सज्जनों ने सुनाया मेरे को भी, कहता हूं कीर्तन करो पहले संग थोड़ा समय दो, कहते कहते इतना कह देते हो थोड़ा समय दो तो आप लोग बैठना भाई, 22 मिनट आया है, 9 बजे करे 22 मिनट आया है, तो 8 मिनट तो है ना, 8 मिनट तो सत्संग का है, 10 मिनट 12 मिनट हो जाओ क्या है। भगवान के नाम कीर्तन मन लगा कर करो, हे दाता वो भूलो नहीं, पितर से कहते रहो, आंखें मीच लो, अरे भगवान से कहते रहो कीर्तन करो।